Wolki kulał bok paśle. З узгоду адмислова, що бяжу все по-своєму, по-нашому ні слова. Я любить самогонку і тлустий почастунок, і дівчину місцевий тягаю по старунок. Я стріляв у міліціянта, тільки куля у бок пішла. Marcowe koty, będzie daru w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Doktor Wilczur oczywiście. Ja był rachmany i bahaty, u stołcach miał cztery chaty, ale zmienili się rozpady i wościał w lesie z automata. Нічого мені не бракувало, але прийшла да наставала. І ось у лісі я, ребята, своїм командую отрядом. Кому калі, кому чого, так ми ніколи нічого ніякого. А калі що якоє, ну і що там якоє. Но я веселим був мужчином, віно шанчини, як починок. Є який там відпочинок, коли руйнується айчина. А я йшов собі по полі і зрозумів, що вже доволі. Доволі гнуться як на полі, вертать нам треба нашу волю. Как ми калі, кому чого, так ми ніколи нічого ніякого. А калі що якоє, де що там якоє. Лясною жиє покуль, рухочу серці. Тепер у нас така праця, загуйним ворога змагаться. Каб ми калі, кому чого, як ми ніколи нічого ніякого. А калі, що якоє, де ж No i co my tu mamy? Dosyć dziwnie zapakowany pakiet. Czytam. Grażdanką. Oczywiście. Krambambulia. W jakim to języku było? Oczywiście wszystko wyjaśniam jako lingwista stosowany. Muszę spłacić dług zaciągnięty przeze mnie u społeczeństwa, a w związku z tym społeczeństwo będzie teraz musiało wysłuchać spłaty długu w postaci długiego, tak, długawego wywodu lingwisty stosowanego doktora Wilczura na temat grażdanki na przykład. Albo tego przedstawiciela muzyki białoruskiej, jakim jest zespół Krambambulia. No oczywiście ci, co ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola za pan brat, wysłyszeli być może nie głos Lawona Wolskiego. Łatwiej pewnie by było policzyć te zespoły, w których Lawon Wolski nie śpiewał, niż te, których śpiewał. To przypomnę, Krambambulia, Białoruś, i to jeszcze po białorusku śpiewane, bo na Białorusi to wiadomo, nic nigdy nie wiadomo w jakim języku. Aha, zapomniałem oczywiście podać leitmotiv, ale już się poprawiam, już to wszystko koryguję skrzętnie tutaj, bo oczywiście Onong Muzang, wiadomo, w strefie rock'n'rolla wolny od Angola i doktorem Wilczurem, to Onong tutaj jest pierwsza sprawa. Mianowicie wczesnym marcem dzikie harce. Mam nadzieję, że się podoba, tym bardziej, że już zmierzamy teraz do premiery, tak, tego zespołu jeszcze w strefie nie było, co mam nadzieję nasz kronikarz strefowy potwierdzi. Musimy niestety jakoś do pracy zmusić naszego kronikarza, żeby wpisał ten zespół i ten język, chociaż ten język być może już raz się pojawił, ale teraz będzie w większej dawce i przez następne parę tygodni. To tak patrzę za horyzont i któż to się do nas zbliża? Z tego kraju bierzemy do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola wszystko, no bo właściwie nic nie mamy na palcach jednej ręki albo na palcach jednej łapy doktora Wilczura. Można policzyć, iluż to było wykonawców z tego kraju. Więc bierzemy jak leci, ale to nie znaczy, że to będzie bardzo takie słabe. A nie, bynajmniej. Kraj zwie się Indonezja. Zespół zwie się Seringai. Pocznij syny, pocznij poginana, pojął do Jordan, napisał, pęczana. Tak, tak, jest debiut, jest premiera w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, chociaż, no, jak na moje ucho, twórczość zespołu Seringai z Indonezji, jak powiedziałem, nieco przypomina mi twórczość artysty polskiego o pseudonimie Zenek, ale nie z zespołu Akcent, tylko zespołu Kabanos. I tekstowo, i muzycznie trochę mi to przypomina, a no, ale to niestety wiedzą tylko zatwardziali słuchacze strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, bo twórczość Zenka, nie zespołu Akcent, tylko zespołu Kabanos, też już prezentowaliśmy i zatwardziali strefowicze będą sobie mogli porównać, a nie zatwardziali, no, no niestety, trzeba było uważać. Tu od razu ściskam rękę naszego strefowego kumotra Mateusza z Katowic, który no, wypożyczył nam ten zestaw muzyczny zespołu Seringai z Indonezji. Obsesyjnie powtarzam tę nazwę kraju, ponieważ bardzo rzadko, sporadycznie zdarza się, abyśmy coś z tego kraju zaprezentowali. Mam nadzieję, że nasz strefowy kronikarz siwy, uradowany, że będzie mógł wpisać zespół indonezyjski do swoich strefowych kajetów, zespół, którego być może jemu samemu nie udało się odnaleźć, odszukać i tutaj będzie na strefie musiał polegać. Seringai, i tutaj też sprawdziłem zgodnie z maksymą doktora Wilczura, że no, zespół rock'n'rollowy tylko 3 płyty może nagrać, a potem powinien się rozwiązać, bo już jest za bardzo wyewoluowany i dojrzały. Więc ta płyta, która zwie się Taring, no jak na indonezyjski zespół, całkiem łatwa nazwa Seringai, a nazwa tytułu albumu Taring jest drugim w dyskografii, więc mogliśmy zagrać, więc Mateuszowi z Katowic serdecznie prawicę ściskamy. strefa@polskieradio.pl, taki jest kontakt z audycją, no ale wiadomo, o tej porze na wenę raczej nie można liczyć, więc można dosyłać te korespondencje. Najlepiej w sprawach ponadczasowych pisać, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to pójdzie, kiedy to zdejmą i czy akurat ktoś się podwiąże pod aktualne wydarzenia, więc no, może o sprawach ponadczasowych najlepiej. Dobrze, odkładamy w takim razie nasz debiut i premierę zespół Seringai, który nawet nie będzie musiał być dziwnym alfabetem wypisany, bo akurat mam alfabetem łacińskim i następny też nie będzie musiał. Zespół przemytników trochę, tak bym powiedział, bo teoretycznie rzecz biorąc z Barcelony, czyli to jest Hiszpania, a tutaj włoski, nie wiadomo dlaczego, będą przemycać. Zwał się La Pegatina. Impresionante que me protege de todos tus martes. Tengo aprendido el calor, la sal y el sinsabor. Tengo una bala que nunca falla en cuarentena o velocidad. Cada vez que te vas la miro queriendo dudar. No les pa' Chile a ver a la rancho ni perride cuando andiamo fuori di testa, la cugina Francesca non mi parla di te. Tengo un escándalo para 42 veranos a la deriva, y aunque no me lo pidas, para mí eran para ti. Tengo un ejército camaleónico, experto en detonación. Gina Francesca non mi parla di te. Non è facile avere le ragioni per ridere quando andiamo fuori di testa. La cugina Francesca non mi parla di te. Non credo niente di niente, né del passato né del presente. Mi sento la ciudad de los gatos negros, nada parece lo que se ve. Los perros ahora maullan, bailando zambas de Jerez. En la ciudad de los gatos negros, el egoísta todo lo da, y el carnicero vende sardinas, y los aviones van por el mar. Y es lo que tiene tener miedo y verlo todo del revés. Soñar con los ojos abiertos y pintar sin un pincel. El que calma la rabia con fuego, el que ríe porque llora, el que sienta flor de piel. Y por la noche todos los gatos son pardos, que se burlan del extraño que no quiere entender. La ciudad de los gatos negros, el que llora ríe a la vez, y el que canta su mal no espanta, y el que gana vuelve a perder. En la ciudad de los gatos negros, los marineros van a cazar, le dan al agua con gaseosa, y encierran su libertad. Y es lo que tiene tener miedo y verlo todo del revés. Soñar con los ojos abiertos, pintar sin un pincel. El que calma la rabia con fuego, el que ríe porque llora, el que siente a flor de piel. Y por la noche todos los gatos son pardos, que se burlan del extraño que lo quiere entender. Que lo que parezca solo sea efímero. Dale la vuelta y vívelo. Hazlo a tu manera para que te sea cómodo. Somos lo que somos, sí, pero no siempre. Todo lo que andemos no será tan elocuente. Lo que somos, sí, y solo a veces. No dejes que te lo cuente. Y es lo que tiene tener miedo y verlo todo del revés. Soñar con los ojos abiertos y pintar sin un pincel. El que calma la rabia con fuego, el que ríe porque llora, el que sienta flor de piel. Y por la noche todos los gatos son pardos, que se burlan del extraño que lo quiere entender. El optimismo, el optimismo. Mamma mia, mamma mia, ma che bella sei. Mamma mia, ma io ti darei. Mamma mia, l'anima ti ruberò. Una canzone d'amore al mattino ti canterò. Mamma mia, Valentina, dolce come sei. Mamma mia, Valentina, un bacio ti darei. Mamma mia, Valentina, un sorriso ti ruberò. E nel mio cuore sempre ti porterò. Cuore, e per l'eternità la mia musa tu resterai. Mamma mia, mi piace a mattina pensare a Dio. Mamma mia, c'è cui ti vire e pensare cria. Mamma mia, e fare l'usciato una vita mia, che quando mi butto la notte l'ultimo pensiero cammina con Dio. Mamma No niby Katalończycy z Barcelony, a tam coś próbowali podśpiewywać po włosku w różnych piosenkach, więc chyba będziemy musieli to naprawić, nareperować i gdzieś w drugiej godzinie jakiś prawdziwy włoski zespół z Włoch zagrać, a nie Katalończyków po włosku, ale też większość tego zestawu, tego grania z Barcelony jednak po hiszpańsku była, więc no chyba wszystko się zgadza. Chociaż no nie, w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola nie powinno się nic zgadzać. A fe, doktorze Wilczurze, zespół barceloński La Pegatina się zwie, będzie oczywiście wypisany czarno na białym na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Obsesyjnie to powtarzam, bo w końcu słuchacze się wykruszają po odsłuchaniu kwadransa audycji, więc obsesyjnie powtarzam wciąż nowym, którzy dobijają do strefy i potem odbijają się od strefy po 15 minutach. Przypomnę też dzisiejszy leitmotiv, że wczesnym marcem dzikie harce, no ale oczywiście płodozmian też musi być, jak w tym wypadku na przykład, bo już za chwilę będą trochę łoić, ale zanim za chwilę będą trochę łoić, no to oczywiście głos trzeba oddać słuchaczom. Przypomnę, no jest taki kanał strefa@polskieradio.pl. Można pisać najlepiej w sprawach ponadczasowych, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to pójdzie. Dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, można by powiedzieć. I tutaj chciałbym się odnieść do Listela, naszego kronikarza strefowego, który to Listel dotarł jakiś czas temu i może był nawet raz czytany na antenie, ale on wywołuje pewną dyskusję. Człowiek, nie słuchając 2 tygodnie strefy, donosi nasz kronikarz Siwy, jakoś szybciej się starzeje, bo strefa to wszak zastrzyk młodzieńczego wariactwa, który spowalnia procesy metaboliczne, więc dłuższe przerwy nie służą strefowym wariatom. Oczywiście dr Wilczur cytuje ten Listel nie po to, żeby jakoś swoje walory podnieść, czy na przykład zareklamować swoje usługi, bynajmniej. Chodzi o pewien głos w sprawie, którą to sprawę wywołała z kolei swoim Listelem nasza droga słuchaczka Basia. Basia donosi: dzisiaj nie słuchamy pana w gronie powiększonym, czyli nie słucha pana mój pies Misza, fotkę załączam, nie słucha pana mój pies Oresek, fotkę załączam, i nie słucham pana ja, fotki siebie nie załączam, gdyż wczoraj w sądowej windzie przyjrzałam się uważnie swojemu obliczu i doznałam szoku, stwierdziwszy, że strasznie się postarzałam. Dlatego teraz będę utajniać swój wizerunek. Lepiej nie utajniać wizerunku, tylko właśnie słuchać co tydzień, a nawet kilka razy z odtworzenia strefę rock'n'rolla wolną od Angola. Ja słucham parę razy, delektując się swoim cudownym głosem już po nagraniu i zaprezentowaniu audycji. No i proszę bardzo, wystarczy na mnie spojrzeć. Kondycja jest, yes. Waga w sam raz. Na pewno zębem nadgryź mnie czas, ale nie patrz na gębę, tylko na rap. Tytuł tego albumu na pewno naszej słuchaczce Basi bardzo by się spodobał, gdyż, zaraz wyjaśnię, album taki, można by powiedzieć, dubelt, bo to 2 zespoły na jednym wydawnictwie, dubelt. Brzmi: Godina Majmuna, Majmun Godine. To jest język chorwacki, muszę tutaj spłacić dług społeczeństwu, które mnie wykształciło na lingwistę stosowanego, i już wyjaśniam, tłumaczę. Godina Majmuna, czyli rok małpy. Majmun godine, małpa roku. I podejrzewam, że nasza słuchaczka Basia doskonale wie, kto zostałby małpą roku. No w każdym razie z tego wydawnictwa jeszcze tego zestawu muzycznego nie odtworzyliśmy, a no maglujemy. Mordujemy i przesłuchujemy to wydawnictwo i to już będzie chyba ostatnia odsłona. Ten chorwacki zespół zwie się Maszynko. Fala, Vala Lijepa, to był chorwacki zespół Mašinko z albumu dubeltowego, bo tam jeszcze z zespołem Debeli Predsjednik na spółkę dzielą to wydawnictwo. Godina Majmuna, czyli rok małpy, Majmun Godine, czyli małpa roku. Oczywiście spłacę teraz dług lingwistyczny społeczeństwu, które wykształciło mnie na lingwistę stosowanego i no, ostrzegę społeczeństwo, że godina po chorwacku to nie jest godzina. To nie jest godzina, tylko rok. Godzina to jest sad. Więc trzeba uważać w Chorwacji. Trzeba uważać. Godina to nie godzina, a droga to nie droga. A w prawo to nie w prawo. Mam nadzieję, że społeczeństwo będzie wdzięczne doktorowi Wilczurowi, że tak ostrzega. W każdym razie już zamykamy to wydawnictwo. Nie będziemy mordować i maglować, ponieważ już wymaglowaliśmy i wymordowaliśmy Godina Majmuna, Majmun, Godinę i chwilowo chorwackiego nie będzie, aż pewnie do następnego tygodnia. Przypomnę też, że gramy dzisiaj z leitmotivem, zgodnie z leitmotivem, wczesnym marcem dzikie harce, co mam nadzieję zespół Mašinko wykonał, a za chwilę kolejny zespół też wykona. I tutaj no niestety znowu będę spłacał dług, ponieważ mamy dosyć ciekawą lingwistyczną sytuację, kiedy to fiński zespół, o czym świadczy nazwa Fintroll, będzie śpiewał nie po fińsku, tylko po szwedzku. No to cóż, że po szwedzku, no tak czasami jest, że nie mówimy tym językiem, na który wskazywałaby nazwa kraju. Na przykład w Belgii nie mówią po belgijsku. W Brazylii nie mówią po brazylijsku. Chociaż Brazylijczycy, no, mogliby mieć tutaj inne zdanie. Albo na przykład w Argentynie nie mówią po argentyńsku. Na Białorusi nie mówią po białorusku. Proste, jasne. Więc ci panowie, mimo że są z Finlandii, nie będą śpiewać po fińsku, tylko po szwedzku. Dwujęzyczność Szwedofinów lub Finoszwedów będę wyjaśniał może po tym zestawie muzycznym. Oczywiście, żeby spłacić dług społeczeństwu za to, że wykształciło mnie za darmo na lingwistę stosowanego. To chyba już wszystko zapowiedziałem. W takim razie fiński zespół Fintroll, ale po szwedzku. Yeah. fis. Et adoraverunt bestiam dicentes, dissimilis bestie et quis poteri pugnare cum ea. Vade retro, angelus niger, in abyssum infernum, tronus satani in stagnum ignis, in nomine patri et fili et spiritus. Trzeba będzie odpocząć jakoś po tym zestawie, no ale przecież wykonali, zrealizowali nasz dzisiejszy leitmotiv wczesnym marcem dzikie harce. Obiecałem, no a wiadomo, jak mówią Francuzi, no niestety będę spłacał teraz dług społeczeństwu za to, że mnie wykształciło. To znaczy Francuzi tak nie mówią, że będą spłacać dług, tylko Francuzi mówią chose promise, chose due, co oznacza, że to, co się obiecało, trzeba spełnić. I ja teraz będę tłumaczył, dlaczego fiński zespół śpiewa po szwedzku. No, to za sprawą mniejszości szwedzkojęzycznej Finlandii. I to ciekawe, owa szwedzka mniejszość Finlandii ma nawet swój własny dzień, dzień szwedzkojęzycznych, który przypada 6 listopada. No to jakoś się niestety nie wstrzeliliśmy tutaj w strefie. No doktor Wilczur zawsze coś pomiesza, pomylą mu się miesiące, daty i tak dalej. Więc z okazji Dnia Szwedzkojęzycznych w Finlandii 6 listopada ten zestaw muzyczny zespołu Fintroll. No Fintroll wskazuje na to, że jest z Finlandii, ale po szwedzku. Nie wiem, czy w Szwecji istnieje Dzień Fińskojęzycznych, bo tam też są Finowie, którzy w Szwecji mówią po fińsku, ale obawiam się, że Szwecja oj nie jest taka otwarta na inne języki jak Finlandia na szwedzki. Jeżeli ktoś miał niedostatek języka fińskiego w tym zestawie muzycznym, no było, nie było z Finlandii, to oczywiście pomagamy. Tervetuloa Englannin kielestä vapaaseen rock'n'roll-vyöhykeseen. Älä nuku, lähetä sähköpostia tähän osoitteeseen. Strefa miukumauku polskiradio.pl. Powiedziałem, że no, trzeba będzie jakoś odpocząć, bo przecież płodozmian musi być w strefie. Jakoś za bardzo ten leitmotiv wczesnym marcem dzikie harce jakoś tak obchodziliśmy. Więc może się teraz wyciszymy. Ale nie. To znaczy tak, będziemy się wyciszać, ale oczywiście jeszcze będę spłacał dług wdzięczności społeczeństwu. Garbanotas bosistas. Co to za język będzie? Litewski. To już tłumaczę, co oznacza nazwę, bo akurat wiem. No może się czasem zdarzyć, że czegoś nie wiem. Ale i tak będę spłacał dług wobec społeczeństwa. Można by się domyślić, że bosistas to są basiści, a że garbanotas to garbaci basiści. No ale tak nie jest. Garbanotas z kręconymi włosami, ale basiści z kręconymi włosami, no, jak słabo jakoś brzmi. Na pewno żaden polski zespół by się tak nie nazwał. No to może ja proponuję, jako wielki tłumacz oczywiście, zlokowani. O, no pięknie brzmi. Zlokowani basiści Garbanotas Bosistas Litwa.